สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 แล้วก็ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณเก๋ได้เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณเก๋ สวัสดีค่ะ ครับผม เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเก๋ไม่ค่อยได้ยิน ไม่เป็นไรครับเสียงคุณเก๋ตอนนี้ชัดเจนดีมาก โอเคค่ะ นะฮะคุณเก๋ตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหน สมุทรปราการค่ะ อยู่ที่สมุทรปราการนะคุณเก๋ ค่ะ เราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ยังไม่เคยค่ะ อันนี้ครั้งแรกนะ ใช่ค่ะ ฮะปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลัก ไม่เคยเลยค่ะ ไม่เคยนี่คือยังไงนะ คือเก๋อะเคยได้ยินว่ามีชื่อรายการนี้ค่ะแต่ว่าคือไม่เคยเข้าไปติดตาม แต่ว่าคราวนี้มีรุ่นพี่อะค่ะแนะนำว่าคือเคยไปเล่าให้รุ่นพี่ฟังพี่ก็เลยอุ้ยลองแชร์สิมีรายการนี้นะคะ อะไรเงี้ยเก๋ก็เลยลองไปเสิร์ชใน YouTube ลองไปฟังอะไรดูเงี้ยค่ะก็เลยเดี๋ยวลองมาแชร์ดูดีกว่า อะไรเงี้ยค่ะ เท่ากับว่าคุณเก๋โทรมาครั้งนี้คือไม่เคยฟังรายการมาก่อนแต่พอรู้ว่ามี The Ghost Radio อยู่ใน YouTube ใช่ค่ะ โอเคนะเพราะฉะนั้นคุณเก๋สบายๆเลยนะค่อยๆถ่ายทอดประสบการณ์ให้พวกเราได้ฟังกันนะ ค่ะได้ค่ะ นะฮะช่วงร้อยวันครับเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้คุณเก๋ ค ่ ะเก๋ขอตั้งชื่อเรื่องนี้หมายว่าเป็นชื่อเรื่องความคิดถึงที่ไม่มีเสียงแล้วกันนะคะ อ่ะเปลี่ยนชื่อนะเป็นความคิดถึงที่ไม่มีเสียง ค่ะ โอเคได้ครับ ค่ะก็คือเดี๋ยวเริ่มเรื่องเลยเก๋ขอเกริ่นก่อนก็คือเก๋เนี่ยเป็นคนไม่เคยเจอเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆอ่ะเราโตมาก็ยังไม่เคยเจอเลยแล้วเรื่องเนี้ยเกิดตอนที่เก๋อยู่ประมาณม.3 ค่ะ คร ับ ม.3 อายุก็น่าจะประมาณ15ปีอะค่ะค่ะก็เริ่มจากตอนที่จะไปศึกษาต่อกันเพราะว่าโรงเรียนเก๋อะมันมีถึงม.3ก็คือช่วงม.4อะเราต้องไปสอบต่อโรงเรียนอื่น ค ่ะก็เพื่อนคนนี้ได้เสียชีวิตลงนะตอนนั้นค่ะค่ะแต่ก็คือวันที่เก๋ทราบเนี่ยเป็นวันที่วันนั้นน่ะเก๋อยู่กับครอบครัวก็คืออยู่ที่บ้านตามปกติที่บ้านตอนนั้นก็อยู่กันประมาณ5-6 คนก็นั่งดูทีวีปกติค่ะวันนั้นเก๋ดูเหมือนละครตลกรายการตลกเรื่องนึงซึ่งเก๋ก็เป็นคนหัวเราะแบบอร่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ย คือแม่ก็ชอบแบบอุ๊ยหัวเราะขนาดนี้เดี๋ยวก็ได้ร้องไห้นั่นนี่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ติดใจไม่ได้อะไรคราวนี้วันนั้นก็หัวเราะอร่อยเหมือนเดิ ม แม่ก็หัวเราะอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะสักพักก็มีสายเพื่อนคนหนึ่งโทรมาคือดึกประมาณ 4-5 ทุ่มอะค่ะมีสายเพื่อนที่ในกลุ่มเราเพื่อนสนิทโทรมาแล้วก็บอกหนูว่าเนี่ยเพื่อนคนนี้เสียแล้วค่ะแล้วในช่วงมัธยมเนี่ยมีเพื่อนที่ชื่อเนี้ยเขียนเล่าเป็นเดี๋ยวเป็นชื่อเลยดีกว่าเนาะคือเพื่อนที่เสียนะคะชื่อแนนแล้วในตอนมัธยมต้นเนี่ยในห้องมีเพื่อนที่ชื่อแนน2คนหนูเลยถามเพื่อนในกลุ่มในกลับไปว่าแนนไหนเพราะว่าคือเราก็งงๆอ่ะอยู่ๆจะเป็นอย่างนั้นได้ไงอะไรเงี้ยค่ะ ค ่ะเพื่อนมันก็เลยบอกว่าแนนเพื่อนเราเสียแล้วหนูก็ยังงงแล้วคราวนี้หนูก็เลยบอกว่าเอ้ยเป็นอย่างนั้นได้ไงอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้เพื่อนหนูคนที่โทรมาก็เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไรเนี่ยเพื่อนอ่ะไปหามันที่วัดมาแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปบ้านเก ๋ กับพ่อแม่อะไรเงี้ยค่ะ เดี๋ยวคุณเก๋ผมแทรกถามหน่อยเพื่อนที่บอกว่าเสียไปแล้วเนี่ยเสียด้วยสาเหตุอะไร เป็นรถชนค่ะอุบัติเหต ุ รถชนก็คือรถตู้กับรถพ่วงค่ะ ครับ ค่ะคราวนี้ก็มาถึงตอนที่เพื่อนหนูก็กดกิ่งหน้าบ้านหนูก็เลยออกไปแล้วคือเพื่อนอ่ะมันก็แบบฟูมไฟแล้วอะค่ะ ครับ คือก็คือคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ในโทรศัพท ์ คือพ่อแม่ก็ไปยืนคุยกันหน้าบ้านเราก็คุยกับเพื่อนก็กอดเราก็เล่าให้ฟังอะไรเงี้ยหนูก็เลยอ่ะไหนลองเล่าคร่าวๆมันเป็นอะไรตายเพราะอะไรอะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยบอกว่าคือมันอุบัติเหตุรถชนนั่นนี่อะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยโอเคตอนนั้นหนูก็ยังไม่ร้องไห้เพราะว่าหนูเป็นคนที่ถ้าไม่เห็นอะไรหนูก็จะแบบไม่ร้องอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วคราวเนี้ยก็เลยพ่อแม่ก็เลยคุยกันโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดพรุ่งนี้ค่ะแล้วคราวนี้ก็เลยแยกย้ายกันเลยค่ะ พื่อนก็ไปถึงที่วัดแล้วหนูตอนเช้าก็เลยไปพร้อมแม่ค่ะ ครับ ก็คือแม่เราอ่ะเป็นคนที่แบบไปรับไปส่งน้องแต่เด็กเนี้ยค่ะก็เลยไปกับแม่แล้วพอไปถึงที่วัดอะค่ะคือหนูก็ตั้งใจว่าแบบอยากให้มันเป็นเหมือนความฝันว่าแบบ ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องจริง ใช่ค่ะแบบเหมือนแบบไปถึงแล้วแบบอุ๊ยไม่มีใครอยู ่ แล้วแบบตอนนั้นที่เพื่อนเล่าให้หนูฟังอะหนูแค่คิดว่าเพื่อนคงอยู่ ICU อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวนะคุณเก๋ผมขออนุญาตนิดนึงตอนนี้ใช้สมอลทอล์คอยู่ใช่ไหม ค่ะ ระวังตอนนี้มันมีเสียงพลึบพลึบพลึบเอาออกห่างจากปากนิดนึงแล ้ วกวนแล้วกวนโอเคจ้ามาต่อ ค่ะค่ะก็คือตอนนั้นคือก็ตั้งใจให้มันเป็นเหมือนฝันอะไรเงี้ยค่ะ ครับ ค่ะแต่ก็คือพอไปถึงวัดก็มองไปที่ศาลาอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็มีคือมีโรงแล้วค่ะก็ตอนนั้นก็แบบคือตัวเราเองก็แบบร้องไห้ร้องไห้เลยค่ะ ใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นฮะเรื่องนี้มันนานขนาดไหนละ เก้าปีที่แล้ว ประมาณ9ปีนะโอเคอย่าเพิ่งร้องตอนนี้นะเพราะว่าถ้าคุณเก๋ร้องตอนนี้ เดี๋ยวเข้าใจความรู้สึกนี้นะครับแต่ถ้าคุณเก๋เล่าไปร้องไห้ไปอ่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นที่คุณเก๋จะเล่าไม่ได้ค่อยๆนะค่อยๆนะค่อยๆลำดับเรื่องโอเคโอเคโอเคครับ ก็เราก็ หลังจากที่เห็นว่าเอ้ยเพื่อนคนนี้เสียแล้วตอนนั้นเริ่มรู้สึกเสียใจ ใช่ค่ะก็ปกติก็แบบก็ไปไหว้ศพปกติค่ะ ครับ ก็ไปไหว้ศพแล้วก็เหมือนแบบก็คือพยายามบอกตัวเองว่าเนี่ยแหละคือความจริงค่ะและตลอดทางที่คุณแม่ขับรถพามาเนี่ย ค ือแม่ก็พยายามบอกเราตลอดว่าเนี่ยไปพูดอะไรให้เพื่อนแบบห่วงนะ ครับ ค่ะคือคุณแม่ก็เห็นว่าเราแบบเด็กๆกันด้วยม.3อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเตือนว่าอย่าไปพูดอะไรให้เพื่อนห่วงแล้วก็อย่าไปพูดอะไรที่มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ ค่ะคราวนี้พอไหว้เสร็จมันก็จะเป็นช่วงบ่ายๆอะค่ะคือแม่ก็เลยชวนหนูกลับบ้านแม่ก็เลยกลับพร้อมแม่ไห ม หนูก็เลยบอกว่าแม่ไม่ได้เพราะว่าคือเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนในกลุ่มเรา คือ เป็นเพื่อนที่แบบเพื่อนสนิทกันถ้าหนูขับตอนนี้เนี่ยแบบคนอื่นเขาจะมองยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสรุปคือหนูก็ไม่ได้กลับและแม่ก็เลยกลับไปคนเดียว คร ับแล้วคราวนี้แม่ก็เลยไปแวะทำธุระให้คุณพ่อค่ะก็เหมือนเป็นร้านที่เขารู้จักกันเป็นร้านเกี่ยวกับร้านป้ายอะค่ะแม่ก็ไปแวะแล้วคราวเนี้ยแล้ววันนั้นเนี่ยแม่ก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังว่ามาจากวัดแม่ก็เลยเดินไปลงจากรถแล้วค่ะเนี่ยพี่ผู้ชายคนนี้เป็นเจ้าของร้านนะคะเขาก็ทักแม่ว่าอ้าววันนี้มากับลูกสาวเหร อ ค่ะแม่คือตัวแม่เองอ่ะคือแม่มาเล่าให้ใครฟังคือแม่ก็ตกใจเพราะแม่ขับรถกลับมาคนเดียว ค่ ะแล้วคราวนี้แม่ก็ยังไม่ได้บอกเขาก็เลยบอกว่าบ้าทำฝันหรือเปล่าพี่มาคนเดียวค่ะพอทำธุระเสร็จปุ๊บแม่ก็ขับรถกลับบ้านแล้วแม่ก็มาเล่าให้ฟังว่าในช่วงเวลาที่แม่ขับรถกลับบ้านแม่ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องไห้ค่ะก็คือร้องไห้แบบไม่ได้แบบเสียงดังก็คือให้พอเราได้ยินนะคะ ครับ คือแม่เก๋ก็เป็นคนที่จริงๆลึกๆเขาก็น่าจะกลัวเหมือนกันเลยเนี่ยค่ะเขาก็แบบมองดูวิทยุมองดูอะไรว่าเปิดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ไม่มี ค ่ะแม่ก็เลยคิดว่าต้องใช่แน่ๆแบบเพื่อนเราคงเสียใจแน่ๆที่แบบแม่ชวนเรากลับอะไรเงี้ยแม่ก็เลยพูดขึ้นในแบบในรถอะค่ะพูดบอกเพื่อนไปเลยว่าแม่ขอโทษนะไม่เข้าใจแล้วว่าเสียใจมากอะไรเงี้ยแม่ก็เลยแม่เสียใจด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็หลังจากนั้นแม่ก็กลับบ้านก็ไปอยู่ที่บ้าน ค ่ะก็ขับมาที่หนูอยู่ที่วัดกันแบบเพื่อนบางคนก็แบบร้องไห้ฟูมฟายคือมากอะไรเงี้ยแต่คือตัวแกเองก็พยายามจะแบบไม่คือพยายามเข้มแข็งนี้ค่ะเพราะว่ามองไปที่แบบญาติเขาอะไรเงี้ยคือแบบหนักกว่าเราอะไรเงี้ย ค ่ะก็เลยพยายามที่จะเข้มแข็งแล้วก็ตอนนั้นจำได้ว่าตั้งศพไว้เฉยๆค่ะเพราะว่ายังไม่ได้เผา ค่ ะเห็นเขาบอกว่าจะเก็บไว้100 วันเพราะว่าพ่อแม่ก็ ยังไม่พร้อมที่จะให้เผาตอนนั้นค่ะก็คือสรุปว่าเพื่อนที่มาที่เพื่อนที่มาที่วัดนะคะวันแรกที่ไปเจอกันไม่เคยยังไม่เคยมีใครที่เห็นหน้าศพเลย ค ่ะก็สวดเสร็จก็มีการทำพิธีเอาศพไปเก ็ บไว้ร้อยวันนะคะซึ่งตัวเก็บเองก็กลับมาอยู่ที่บ้านทุกคนก็ต่างมาใช้ชีวิตตามปกตินะคะ ค ่ะคราวนี้ก็มันเป็นช่วงเวลาน่าจะสัปดาห์แรก2สัปดาห์ค่ะที่มันเป็นเหตุที่เก็บกำลังจะเล่าว่าเกิดที่ห้องนอนเนี่ยค่ะแต่ว่าขอย้อนกลับไปนิดนึงตอนช่วงที่เพื่อนมาหานะคะเพ ื่อ นมาหาที่บ้านค่ะหลังจากที่เพื่อนกลับไปเก๋ก็มากดดูโทรศัพท์ตอนนั้นที่งงอยู ่ ก็เลยตั้งใจว่าจะโทรกลับไปหาเพื่อนที่ตายหรือเปล่าดีไหมอะไรเงี้ยค่ะโทรไปเลยเพราะเราไม่เห็นเราไม่เชื่อเงี้ยแต่ก็คิดไปคิดมาเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเพราะถ้ามันรับขึ้นมาคือทำใจไม่ได้แน่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยล้มเลิกความคิดนั้นไปแต่ณตอนนั้นเนี่ยคือมันเก๋อะได้กลิ่นแอลกอฮอล์คือชัดเจนมากหลังจากที่เพื่อนกลับไปค่ะเพื่อนที่ไปหาเพื่อนที่เสียเนี่ยที่วัดมาก ลิ่นแอลกอฮอล ์ใช่ค่ะกลิ่นแอลกอฮอล์คือแบบคือถ้าเก๋มโนได้ก็คือแบบมีคนเอามาราดตรงจมูกเก๋เลยอะ แอลกอฮอล์หรือฟอร์มาลีน คือหนูไม่เคยได้กลิ่นฟอร์มาลีนอะนะคะแต่ที่กลิ่นที่หนูคุ้นเคยก็คือกลิ่นแอลกอฮอล ์ ค่ะซึ่งมันก็คือชัดเจนมากคือเหมือนตลบอยู่รอบตัวเก๋อะค่ะค่ะจนเก๋ก็ต้องถามทุกคนในบ้านว่าแบบมีใครได้กลิ่นแอลกอฮอล์ไหมอะไรเงี้ย ค ืออยู่กันห้าหกคนคือไม่มีใครได้กลิ่นเลยค่ะก็หลังจากนั้นก็ขึ้นไปนอนกันก็ตัดมาถึงตอนที่เก๋เล่าให้ฟังว่าทุกคนต่างกลับมาใช้ชีวิตปกติค่ะมันก็ผ่านไปประมาณพอศพเขาไปเก็บก็ผ่านไปประมาณ2-3 อาทิตย์อะค่ะซึ่งตอนนั้นน่ะคือทุกครั้งที่แบบกลับมาจากวัดหรืออะไรอ่ะคือแม่ก็จะให้หนูแบบจุดธูปบอกเพื่อนตัดอะไรเงี้ยค่ะ ค แต่คือณตอนนั้นน่ะเราก็ไม่ได้ทำและเราก็แบบไม่เคยเจอแล้วก็เลยไม่ได้คิดที่จะทำค่ะก็เลยไม่ได้บอกตัดไม่ได้อะไรอีกอย่างนึงก็กลัวเพื่อนโกรธ ด้วยแบบยังไม่เผากูเลยแล้วแบ บ จะมาตัดกูอะไรเงี้ยขออนุญาตพูดแบบนี้นะคะค่ะก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยซึ่งวันนั้นที่เกิดเหตุก็คือหนูขอร้องให้พี่ที่เป็นญาติอะค่ะมานอนด้วยก็คือพี่ที่เป็นญาติสองคนและหนูนอนตรงกลางค่ะก็คือจะบอกก่อนว่าบ้านหนูอะซึ่งเพื่อนคนเนี้ยก็เคยมานอนด้วย ค ือเพื่อนคนเนี้ยรู้จักกันตั้งแต่อนุบาลหนึ่งค่ะ ค ่ะก็ตอนเนี้ยหนู24 ปีก็เท่าๆตอนนี้เลยถ้ารู้จักกันมาถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เนี้ยค่ะ ครับครับ เพื่อนเคยมานอนที่บ้านบ่อยๆพ่อแม่ก็รู้จักกันสนิทกันอะไรเงี้ยค่ะ คร ับ ก็วันนั้นเก๋นอนตรงกลางแล้วปกติเราจะเป็นคนที่ตื่นสายกว่าเพื่อนค่ะแล้ววันนั้นที่ตื่นมาก็น่าจะเป็นประมาณช่วง7 โมงเช้าอะค่ะ คร ับ ก็คือถ้าเรานอนถ้าเรานอนไหนบนเตียงนะคะเก๋จะอยู่ฝั่งซ้ายมือ คร ับ แล้วญาติเก๋อ่ะจะอยู่ขวามือ ค่ะแล้วเก๋นอนกลางแล้วเหมือนพี่คนที่นอนซ้ายมือสุดอ่ะเขาลุกไปแล้ว คร ับ ก็เลยเหลือเก๋แล้วก็พี่ที่นอนขวามือของเก๋ค่ะแล้วพอเก๋ตื่นเก๋ก็หันแบบพลิกตัวไปด้านขวาอย่างเงี้ยค่ะก็คือเก๋เป็นคนที่ถ้าตื่นแล้ว คือ มีสติคือตื่นแล้วตื่นเลยไม่ได้งัวเงียอย่างเงี้ยค่ะก็เลยหันพลิกขวามาปุ๊บก็เลยมองก็ลืมตามองคือมันไม่ใช่ญาติเราเงี้ยค่ะค่ะคือเป็นเพื่อนเราเลยที่เราเห็นคือต้องบอกก่อนว่าญาติเก๋ที่นอนด้วยเป็นคนแบบผิวขาวเหลืองส่วนเพื่อนอ่ะจะเป็นคนผิวสีแทนแล้วก็ตัดหน้าม้าค่ะแล้วก็คนตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เก๋ก็หันไปก็เห็นภาพนั้นซึ่งในลักษณะเนี่ยที่มอง ค ือเขาหลับตานะคะนอนหลับตานอนหงายแล้วก็ลักษณะเนี่ยคอตกหมอนค่ะ แต่เราก็ไม่คิดอะไรแต่นะตอนนั้นนะพยายามเก็บทุกรายละเอียดที่เป็นอย่างนั้นแต่ในความรู้สึกหนูอะหนูแค่รู้สึกว่านี่ไม่ใช่ญาติเราอะแน่ๆคือไม่ใช่ญาติไม่ใช่ที่เราให้มานอนด้วยแน่ๆก็เลยหันกลับมาอีกฝั่งนึงค่ะแล้วก็ตั้งใจเดี๋ยวหันไปอีกหันไปมองอีกก็หันกลับไปอีกทีซึ่งก็ยังปิดเหมือนเดิมค่ะแล้วเพื่อนเราเนี่ยตัดหน้ามา้ามันก็เหมือนแบบมีเส้นผมบางเส้นที่เป็นผมสั้นนะคะคือตกลงมาตรงหน้าผากคือในตอนนั้นตาเราก็มองว่าเฮ้ยเพื่อนแน่ๆอะไรเงี้ย ค ือหนูหันกลับไปกลับมาทำแบบนี้อยู่ประมาณ3รอบอะค่ะยังเป็นแบบเดิมจนเราแบบไม่ได้แหละคือจะนอนต่อก็ไม่ได้ก็เลยลุกขึ้นลุกขึ้นก็คือไม่ได้มองญาติเลยที่เป็นร่างญาตินอนอยู่อะค่ะก็เลยเดินลงไปหาแม่พอเดินลงไปหาแม่ก็เลยไปเล่าให้แม่ฟังว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วคือหลังจากวันนั้นอะในระหว่างที่จะไปเปิดศพเขาอะนะคะ คร ับ เก๋ก็นอนกับแม่เลยคือไปเบียดกับแม่กับพ่อ3คน คร ับแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เล่าให้ญาติคนนั้นฟังเลยว่าเจออะไร ยังไม่ได้เล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยเพื่อนเนี่ยมาหาเราเรียกง่ายๆว่าเพื่อนมาหาก็แล้วกัน ใช่ค่ะ ครับ เพราะว่ากลัวเขาจะกลัวเหมือนกันเพราะว่าเขาก็อยู่บ้านเก๋ไง ครับครับ เก๋ก็ไม่ได้เล่าแล้วคราวนี้ก็มาถึงวันที่จะไปเอาศพเขาออกเพื่อที่จะมาตั้งสวดอะค่ะ ครับ ก็ไปถึงที่วัดปุ๊บคือเพื่อนก็ตามเก๋ตลอดเลย ครับ คือเราเหมือนจะไปเช้ากว่าเพื่อนนะคะก็ตามว่าวิ่งมาถึงหรือยังอะไรเงี้ยทุกคนรออยู่อะไรเงี้ยค่ะ ครับ เก๋ก็เออคืองั้นเปิดไปก่อนเลยไม่ต้องรอเก๋อะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนแบบทางญาติเขาก็บอกว่าอีรอเก๋ก่อนรอเพื่อนมาครบก่อนแล้วค่อยเปิดรอบเดียวค่ะหนูก็เลยไปกับแม่ก็เร่งแม่ไปถึงปุ๊บ ค ือบริเวณที่ไปรับเอาศพออกอะค่ะเพื่อที่จะลากศพมาคือมันเป็นเหมือนหลังเมนนะคะซึ่งมันเป็นกุฏิพระมันเป็นเวลาเช้าตู่มากเลยนะคะ ประ มาณ 8-9 โมงแต่ทางที่เดินไปมันก็ดีปกติค่ะเป็นลาดคอนกรีตอะไรเรียบร้อยมันก็เป็นกุฏิที่พระอยู่แล้วก็มีหมาค่อนข้างเยอะอะค่ะในวัดค่ะแล้วก็ในระหว่างทางที่เดินไปเนี่ยก็คือพอไปถึงจุดที่จะต้องเลี้ยวขวาแล้วเดินไปตรงที่เก็บอะค่ะมันห่างประมาณน่าจะ100กว่าเมตร300เมตรได้มั้งคะก็คือมองไปในระยะทางคือก็มองไปเห็นญาติเห็นเพื่อนยืนรอเต็มอะไรเงี้ยค่ะคือเรากับแม่ก็รู้สึกผิดว่ามาช้าอะไรเงี้ยแล้วทำให้ทุกคนรอแล้วในขณะตอนที่เดินไปเนี่ยค่ะหมาเยอะมากคือแบบวิ่งเหมือนจะแบบเข้ามาหาเราอะค่ะ ค ือแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าเราแต่คือห่างจากเราประมาณแบบ2เมตร2เมตรกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งเก๋บอกไว้ก่อนว่าคือเก๋เป็นคนเลี้ยงหมาใหญ่บ้านเก๋อะค่ะคือคุกคีแล้วก็คือเป็นคนไม่ได้กลัวหมาแล้วก็คือพอจะดูออกว่าหมาจะกัดมันเป็นยังไงหมามันโฟกัสมาที่เราเป็นยังไงเนี่ยค่ะ ครับ ก็คือสังเกตไปที่หมาประมาณ10กว่าตัวนะตรงนั้นน่ะคือมันไม่ได้โฟกัสมาที่เราเลยค่ะ เหมือนมันมองไปทางอื่นเอาง่ายๆคุณเก๋ ใช่ค่ะคุณเก๋เหมือนมันมองจุดโฟกัสของมันเหมือนมันอยู่ที่ตรงข้างหน้าเก๋กับแม่ค่ะประมาณ2เมตรกว่าเนี่ยแล้วเหมือนมันก็พยายามจะลุมจะอะไรเนี่ยแต่ก็คือไม่กล้าเข้าไป ครับ ก็คือเป็นอย่างนั้นอะเกือบถึงตรงจุดที่ญาติยืนอะไรเงี้ยค่ะ ครับ เก๋ก็แบบมองหน้ากับแม่แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรค่ะแล้วคราวนี้พอไปถึงจุดที่เก็บศพจุดที่เป็นแบบที่เขาใส่นะคะเขากำลังเอาออกมามันก็เป็นจุดที่แบบเราไปทีหลังอะก็เลยได้อยู่เหมือนมุมขวา ครับ ได้อยู่เหมือนมุมขวาของโรงค่ะก็คือมันเป็นจุดที ่ เก๋นอนบนเตียงพอดีถ้าเกิดแบบมองไปที่ภาพที่เขานอนนะคะเก๋ก็จะอยู่มุมขวาของโรงคือตอนนั้นเก๋ก็พยายามที่จะแบ บ ไม่ให้แบบทุกอย่างมันออกมาเหมือนที่เก๋มองอะเหมือนที่เก๋เห็นในวันนั้นบนเตียงอะค่ะเขาก็งัดโรงอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็งัดพอเขาเปิดออกมาภาพที่เก๋เห็นคือแบบคือเป็นแบบนั้นเลย เป็นภาพเดียวกับที่เขามานอนข้างๆเรา ใช่ค่ะ อืมครับ คือเป็นเขาเลยมีเส้นผมบางๆแบบนี้กี่เส้นที่แบบตกลงมาจากหน้าผาก อืม แล้วลักษณะก็คือนอนตกหมอน ครับ ค่ะแล้วมือเขาก็คือกุมอยู่ตรงแบบกุมปกตินอนหงาย ครับ แล้วถ้าจำไม่ผิดคือตรงหัวเขาค่ะก็ยังมีผ้าแบบผ้าก๊อซอะค่ะจากโรงพยาบาลคือแบบพันไว้ค่ะก็เลยแบบรู้สึกว่ามันแบบอุ้ยช็อกอะ ครับ เพราะเราไม่เคยคิดว่าจะมาได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ ค่ะก็เลยตอนนั้นก็แบบร้องไห้แต่ก็ยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยมีแค่แม่ที่เล่าให้ฟังเลยค่ะ ครับ ก็พอหลังจากวันนั้นก็มาตั้งศพตรวจอะไรปกติค่ะก็เลยมีเรื่องเราก็เลยได้มีโอกาสเหมือนแบ บ ไปคุยๆกับเพื่อนๆกับพี่เขาเนี่ยค่ะพี่สาวเขาเองเขาก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดยังไงเลยค่ะก็คือว่าเพื่อนเนี่ยไปสอบต่อตอนม.4 คือตอนนั้นอะเราอะแล้วก็อีกเพื่อนอีกหลายๆคน อ ะมีโรงเรียนในใจและโรงเรียนต่อไปก็คือจะอยู่โรงเรียนประจำจังหวัด เดี๋ยวคุณเก๋คุณเก๋เราไม่ต้องไปถึงรายละเอียดลึกตรงนั้นก็ได้เอาเป็นว่าคุณเก๋กำลังจะเล่าเรื่องตอนที่เพื่อนจะไปประสบอุบัติเหตุใช่ไหม ใช่ค่ะ เกิดอะไรขึ้นตรงนั้นดีกว่า โอเคก็คือ ตอนนี้เสียงคุณเก๋เบาฮะเบาไปแล้ว ค่ะได้ยินไหมคะ มันเบากว่าเมื่อกี้เลยอะครับมันเป็นคนละเรื่องกับเมื่อกี้แรกๆเลยอะ อันนี้ได้ยินไหมคะ ได้ยินแล้วฮะ โอเคค่ะก็คือหลังจากวันนั้นก็ได้มีโอกาสไปนั่งคุยกับพี่สาวเขาค่ะซึ่งพี่สาวเขาอะก็เล่าให้ฟังว่าเพื่อนเนี่ยจะไปสอบที่จังหวัดนครปฐม ครับ เพราะว่าโรงเรียนที่เขาจะเข้าแถวเนี้ยเขาไม่เปิดสายวิทย์คณิตก็เลยจะไปเรียนแถวบ้านย่ า ก็อุบัติเหตุก็คือเหมือนแบบรถประสานงากันนะคะคือหน้าชนหน้ารถตู้ของที่บ้านเพื่อนกับรถพ่วง ค ่ะก็คือก่อนหน้านั้นอ่ะเขาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนอ่ะเหมือนแบบขอสลับที่กับญาตินี่แหละใครสักคนคือไปนั่งข้างคนขับ ค ่ะแล้วพอชนเนี่ยปุ๊บก็คือเหมือนแบบว่ามุมอ่ะมันเข้าตรงเพื่อนพอดี แต่คนอื่นในรถไม่เป็นอะไรมีเพื่อนคนเดียวที่เสียชีวิตในรถคันนั้นป่ะ ใช่ค่ะ เหมือนดวง เป็นเพื่อนคนเดียวที่เสียชีวิตส่วนพ่อกับแม่เขาอะไรเงี้ยก็ได้รับบาดเจ็บอะไรค่ะใช่แล้วก็คือเหมือนพี่เล่าให้ฟังว่า ค ือเขาก็ช่วยคนอื่นก่อนเลยเหมือนประมาณว่ามองแหละว่าเพื่อนเราไม่น่ารอดเนี้ยค่ะ ครับ ก็พี่เล่าให้ฟังเหมือนประมาณว่าคือเลือดเนี่ยออกมาเยอะมากทั้งบนเพดานรถทั้งอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนแบบถูกแรงบีบของรถที่ชนเข้ามา ค ่ะแล้วก็คือคาอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเสียชีวิตเนี่ยเก๋ไม่แน่ใจว่าไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ไม่เป็นไรก็คือสรุปเนี่ยเพื่อนเสียชีวิตคนเดียวในรถคันนั้น ใช่ค ่ ะ นะฮะหลังจากเอาศพออกมาเอามาทำพิธีทางศาสนาชาปนกิจแล้วเนี่ยยังมีเหตุการณ์อะไรอีกไหม หลังจากนั้นเราก็พูดตัดเลยค่ะเพราะว่าเราแบบเราก็รับเหมือนแบบยังรับไม่ได้เหมือนกัน ค ือจากที่เป็นคนกลัวค่ะแต่ก็ได้มาทำตามแม่ที่แม่บอกคือจุดธูปบอกเพื่อนเลย ค ่ะก็จุดบอกว่าคือถ้าจะมาเนี่ยให้มาในฝันอย่างเดียว ครับ ค่ะ แล้วเพื่อนมาไหม ในฝันมาสองครั้งค่ะหลังจากนั้นมาสองครั้ง ครับก็เหมือนมา เล่าต่อเลยได้ไหมคะ เอาเป็นประมาณนี้มันมีเหตุการณ์อะไรที่นอกเหนือมาจากในฝันไหมอ่ะ ในฝันมันจริงๆอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่เราคือก็แค่แบบคิดว่าคือเฮ้ยถ้าเป็นแค่วิญญาณมาได้ขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ มันก็เลยทำให้คนคนหนึ่งเชื่อว่ามันมีจริง นะฮะคือพอมาในฝันปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเหตุการณ์เหมือนเพื่อนก็ไปละประมาณนั้นทุกวันนี้ยังมีการเข้าฝันยังมีการติดต่อมาจากเพื่อนคนนี้อีกไหม ล่าสุดมันเป็นช่วงที่เก๋อยู่น่าจะประมาณปี3ค่ะ ครับ ตอนนี้คือเรียนจบทำงานแล้วค่ะ ครับ ก็น่าจะช่วงนั้นเลย ก็คือมาในฝันอีกใช่ไหม ใ ช่ค่ะ เออนะฮะผ่านมาจนถึงทุกวันนี้แน่นอนแหละความเสียใจมันยังคงมีอยู่กับเพื่อนที่สนิทกันตั้งแต่ช่วงอนุบาลนะครับเวลาเล่าก็อาจจะมีการสะเทือนใจบ้างนะครับแต่ทั้งหมดเลยคุณเก๋ก็ต้องคิดว่าให้เพื่อนเนี่ยไปสู่สุคติอย่าคิดถึงเขาเคยได้ยินคำนี้ไหมครับว่าคนที่ตายไปแล้วถ้าเราคิดถึงเขามากๆเนี่ยเหมือนจะเป็นการรั้งเขาไว้เขาจะไม่ไปไหนเคยได้ยินไหม เคย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำใจให้สบายๆนะครับในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วคุณเก๋นะครับเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วและมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเหมือนไปรั้งจิตของเขาเอาไว ้ ปล่อยเขาไปมันถึงเวลาของเขามันหมดเวลาของเขาอะไรประมาณเนี้ยแต่ความเสียใจลึกๆเมื่อกี้เข้าใจอารมณ์ของเพื่อนนะไม่ต้องไปรั้งไม่ต้องไปเฮ้ยแกมาเข้าฝันหน่อยอย่าไปพูดอย่างนั้นนะเขาจะไม่ไปไหน ค่ะ นะครับอ่ะคุณเก๋เอาเป็นประมาณนี้เรื่องของเพื่อนที่เสียไปนะครับในช่วงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงร้อยวันนะเนาะ ใช่ค ่ ะ ได้ครับคุณเก๋ยังไงขอบคุณมากๆนะที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะ ค่ะ โอเคขอบคุณครับ ค่ะ สว ั สดีครับเรื่องราวก็จะเป็นประมาณนี้ฮะเรื่องของเพื่อนที่เสียไปหลังจากที่เสียไปเหตุการณ์หลักๆเลยครับคือคุณเก๋เนี่ยเขานอนอยู่ที่บ้านแล้วก็หันไปเห็นเพื่อนคนนี้นอนอยู่ในสภาพคือคอตกจากหมอนนะครับคือในสภาพที่เป็นศพอะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณเก๋เขาบอกว่ายังไม่ได้เห็นสภาพศพในโรงแต่พอหลังจากนั้นถึงเวลาที่จะต้องเอาศพออกมาทำพิธีทางศาสนานะครับก็มีการเปิดโลงศพปรากฏว่าภาพที่อยู่ในโลงศพเป็นภาพเดียวกับที่เขาเห็นตอนที่เขานอนอยู่ที่บ้านนะครับเป็นภาพลักษณะเดียวกันคือนอนเหมือนกันเอียงคอไปทางเดียวกันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาที่คุณเก๋เขาเห็นเนี่ยเพื่อนมาหาด้วยความคิดถึงหรือจะมาบอกมาสื่ออะไรหรือเปล่าว่าเฮ้ยไม่รู้นะนอนตกหมอนอยู่ช่วยเอาขึ้นได้ไหมอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ทั้งหมดเลยอย่างที่บอกคุณเก๋ไปนะครับว่าเอ้ยเราต้องไม่รั้งเขาไว้ต้องปล่อยให้เขาไปนั่นคือเรื่องของคุณเก๋นะครับเรื่องของเพื่อนที่เสียไปก็แล้วกันครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ